Sasa wewe unaposema kwamba hakuna yoyote toka zama za bwana mtume aliodai utume mpaka leo, labda kutoka Kibaha, kama kwa Kibaha au mtume wa kutoka Muleba, labda hapo sawa. Lakini kwenye dunia wako wengi wanaodai utume, wengi. Wewe si namba moja. Kwa usije ukaona kwamba labda wazungumza, sababu inawezekana huyu ana matatizo au na labda yupo kwenye shimo labda hivi la choo azungumza na nzi. Anaweza kuwa kwa zile akili zake, kama ana matatizo fulani au ana masi ya shetani, anaweza kuwa labda yupo katika anahisi kama kwa sababu inawezekana shetani, ndio shetani, subhanallah, maradhi waswaso wa shetani, una mambo mengi sana. Kama nilivyowahi kuambia, kuna yule mtu, sijui kama yule watu wa pwani pwani, sio Omari, anakumbuka kuna mtu mmoja alikuwa yuko pwani pale, anasema bangi halali bwana, mti mkavu kuuchoma, au anaongea kama kigunyagunya. Yule bwana akawa na maneno akisema, baba yangu alikuwa ana bunduki, ana pistol, ikipiga risasi inakwenda inaua alafu inarudi ile risasi. Sasa watu wanashangaa, hii kiboko. Mara akaja baba yangu ana jahazi ndani na mnazi kitamli. Yaani angalia jahazi mpaka mnazi kitamli umeota, unatoa madafu, watu wanakula jahazi hiyo. Jahazi hiyo imetengenezwa na mbao na chuma. Eh? Akawa anazungumza pale pale. Yaani namkumbuka kabisa, yuko smart, anaoga, anapiga pasi, ukimuona anakuja pale pale. Na rafiki yake yalikuwa ile wakati bwana mmoja Haji Nundu hapa ana dau moja kubwa akiendesha ndugu yake Bakari Nundu. Nikitwaje ile dau kubwa ile? Taufiki. Ndio alikuwa mara yuko na kina Bakari Nundu, mara kati ya Shahamu, mara hivi. Yupo bwana mmoja ina yake salimetoka hivi. Siku moja akaja kusema kwamba bwana, mimi nimeozeshwa bibi wa kimalaika. Yaani mke wangu mimi, kwa sababu alikuwa anamke, mke wangu mimi ni bibi wa kimalaika, na ndoa hii nimeozeshwa bibi huyu anatoka mbingu ya sita. Siku moja nilikuwa nimekaa katika nyumba ya baba yangu, nikaona chumba kinaingia nuru. Ukimuona sio kama labda ni Tahira, labda hivi ndauchi, la. Very smart. Lakini huyu alikuwa na maradhi huyu, hakumsemai. Kuna watu wanajua kumbe huyu junun, hii jununu fununu, kama tunavyosema aljununu fununu, hii junun. Sasa inawezekana huyu bwana hii jununi yake anaona kama yuko chooni aongea na nzi, anaweza tu, kwa sababu huwezi kumwambia mtu kwamba wewe ndio wa kwanza kudai utume. Mtu yoyote alokwenda madrasa, kwa sababu kuna watu wanadai utume, Kadiani hao wana mtume wao Ghulam Mirza, dunia nzima yajua, na amedai utume na wanawachuoni wakampinga na vitabu vimeandikwa. Sasa wewe waongea na nani? Kwa huyu anaezekana ana maradhi. Wako wengi namna hii wenye maradhi. Yule alodai utu, alodai kwamba yeye ni Isa ibn Maryam pale Tanga. Alikaa pale 19 msikiti wa Answari kwamba yeye ni Isa ibn Maryam. Na mimi niliwahi kwenda kuongea naye, Isa ibn Maryam, wewe mama yako yu wapi? Mama yangu yuko nyumbani huko. Sasa Maryam sasa tutajua kafa. Ah, mimi nimezaliwa tena upya kwa mama mwingine. Ah, watu wanaohamna kitu. Kaifadhi Qur'an juzu 25, akikaa anaongea vizuri mtaratibu, ana tabu, anakusikiliza na hivi. Kini kumbe baada ya hamna kitu, ana matatizo. Pelekwa huko sijui Dodoma, sijui Mirembe wapi, kwenye hospitali za Matahira. Kwa hii aljununu fununu, mitume walodai utume ni wengi, so wewe. Paka zama za kina Abu Hanifa, kuna watu walidai utume, wamedai watu wengi, wewe sio pamoja. Sasa unamdanganya nani? Kwa haya niliyosoma tu kutoka kwenye barua, na nimesikiliza tu mpaka dakika ya 19 ya audio yake ya lisali moja takriban na dakika 20 na kitu hivi. Hatuna haja ya kunukuu mambo mengi. Ni ishara tu kuashiria wale wenye akili ya kuwa huyu mtu imma mwenda wazimu au ana masi ya sheitani huyu. Mashaitani anamsumbua, kuna maradhi ya mashaitani. Inawezekana ako nayo. Sasa atakiwa watu vijana wa huko Kibaha wamsomee ruqya huyu, au wapeleke akapimwe akili au wasomee ruqya. Kama hivi vyote vitu hivi viko sawa, huyu ni madhususun. huyu ni matususi, anatumika na iko haja ya kuchukuliwa hatua stahiki na wale viongozi wa kidini wakiwemo mufti wa nchi hii, kuchukuliwa hatua stahiki. Huyu yawezekana ni matususi, kama hana matatizo ya kiakili, hana masi ya shetani, haya anayozungumza hawezi kuzungumza mtu mwenye akili timamu. Na tukiingia tu katika Qur'an, zimekuja aya zaidi ya moja, mbili, tatu zinazoonyesha kwamba utume umeishia kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na haya ameyataja Allah katika surati Al-Ahzab aya ya 40. Allah anasema, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Hakuwa Muhammad alayhi salatu wasalam ni baba wa yoyote katika vijana wenu, katika wanaume wenu, vijana wenu wa kiume, walakin rasulallah, lakini huyu ni mtume wa Allah, wa khataman nabiyyin, na ni mwisho wa mitume. هذه الآية صريحة, هي آية صريحة أو دليل صريح على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. آية كوازي بالي منكولي وإجماع يا وانا وشووني كوانبا آية هي نص صريح حي تجمي ما أنا نجيني كوا بنا متومي صلى الله عليه وسلم ديو مشو وميتوميوت. Lakini vile vile wanawachuoni wamestadili na kauli yake Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimekamilisha dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, katika sura al-maida aya 35. Allah anathibitisha na anaonyesha kwamba dini imekamilika katika siku hii ambayo ilikuwa ni siku ya Arafa, siku ambayo bwana mtume ndio alihiji hija ya mwisho na ya mwanzo na ndio ya mwisho. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa jioni imeteremka aya hii, dini imekamilika. Wanasema ahlul ilmi aya hii ni dalili ya kuwa dini imekamilika kwa ujio wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna haja ya kutafutwa au watu kuhitajia mtume mwingine au kutafutwa dini isiyokuwa dini ya Uislamu. Dini ilishakamilika kwa ujio wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hizi aya zina maelezo na maneno ya wanaochuoni, lakini yatosha kuwanukulia Waislamu. Itaka mtu anaweza kurejea katika vitabu vya tafsiri ya wanaochuoni, utaona wanaochuoni anavyoelezea aya hii. Lakini aya tuliyotanguliza, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin, hii ni aya iko wazi, ni sarihi ya kuwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa mwisho. Japokuwa kuna shubha za makadiani, lakini makadiani hawazingatiwi, ni makafiri, wana shubha zao kwamba khatim hii maana yake sijui mpete ni kitu bora. La, na maneno wanaochuoni yako mengi, wa khataman nabiyyin, neno khatam kwa maana ya mwisho, tutakuja kusoma mbeleni ikihitajika haja. Lakini vile vile hadithi zimesihi, hadithi ya Thauban annahu qal, mtume amesema sallallahu alayhi wasallam, wa innahu sayakunu fi ummati, hakika kutapatikana katika umma wangu 30 kadhabun, 30 waongo, watu 30 waongo, kulluhum, kila mmoja katika wao, yazama annahu nabi, anadai kuwa ni mtume, wa ana khatam annabiyin, na mimi ndio mwisho wa mitume, la nabiyya baadi. Sasa hata kama neno khatam itakuwa labda ina maana nyingine, lakini kusema la nabiyya baadi imetayan, inalazimika kuwa neno hili maana yake ni mwisho kwa kwa sababu aliposema la nabia baadi, manake ametilia mkazo ya kuwa hakuto kuja nabii baada yangu, hakuna tena nabii baada yangu. Hadithi hii ameitoa al-Imam Ahmad wa Tirmidhi wa Abu Daud wa Ibn Majah, ni hadithi sahihi. Vile vile hadithi ya Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, fudhiltu ala al-anbiya'i bi sittin, mimi nimefadhilishwa juu ya manabii kwa mambo sita. U'titu jawami' al-kalim, mimi nimepewa yani jawami' al-kalim, nazungumza maneno mafupi lakini yana maana pana, maneno yenye kukusanya, maneno mafupi lakini yamekusanya maana kubwa. Hili ni jambo amepewa bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha ni neno moja au maneno mawili lakini yana maana kubwa. Al-Imam Al-Khattabi anasema katika maneno ambalo au neno an-nasiha ni neno ambalo limekusanya khairi ya dunia na akhera. Katika maneno ya Kiarabu neno moja lenye maana pana kubwa ni neno hili. Kwa bwana Mtume amepewa jawami al-kalim, na sio hili, mifano iko mingi. Wa nusurtu bir-ru'b, na nimenusuriwa na woga. Wa uhillat li al-ghanaim, na zimehalalishwa kwangu mimi ghanima, ngawira za vita. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, imejaliwa kwangu mimi ardhi ni masjidi, sehemu ya kusalia, na ni tahuran, yani kitu cha kujitaharishia kama tafsiri ahlul ilmi, au ni sehemu ya tahara waweza mtu kusali. Wa ursiltu ila al-halq, ila al-khalqi kafa, wa ursiltu, na nimepelekwa mimi kwa viumbe wote. Wa khutima biya an-nabiyun, na wamehitimishwa kwangu mimi ndio wamehitimishwa manabii. Hapa ndio mwisho wa manabii. Hadithi ameitoa al-Imam Muslim, hadithi ya 523. Lakini vile vile hadithi imekuja kutoka kwa Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mathali wa mathalu al-anbiya, mfano wangu mimi na mfano wa mitume, kamathali rajulin min qabli, yani mitume kabla yangu ni sawa na mtu, kamathali rajulin ni sawa na mtu, bana daran, aliyojenga nyumba, au bana baitan, aliyojenga nyumba, fa ahsanahu, akaifanya vizuri nyumba ile, wa ajmalahu, akaifanya nyumba kuwa ni jamil, ni nzuri, illa mawdhi'a labinatin, isipokuwa sehemu tu ya labina. Labina ni kama vile tofali, sehemu moja ikawa ile nyumba ina tundu, minzawia, yani katika zawia, minzawayaha, yani katika kona miongoni mwa zile kona za ile nyumba, faja'ala an-nas, watu wakawa yatufuna bi, wanazunguka, wayataajabuna lahu, na wanaistaajabu ile nyumba, wayakuluna, wanasema hala wudhaati hadhihi labina, lau lengeliekwa hili tofali, hii sehemu hii tofali ikawekwa, mbona pana tundu hapa. Wa ana labina, Mtume anasema mimi ndio ile tofali, wa ana khatamun nabiyyin, na mimi ndio mwisho wa mitume. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mfano wake yeye na mitume iliyopita ni sawa kama vile na mtu anajenga nyumba nzuri ikawa imebakia tu sehemu ya tofali ikawa iko wazi. Sasa watu wanazunguka, mbona nyumba nzuri hii lakini ina tundu hapa? Si bora ili tundu yangezibwa nyumba ikabakia nzuri? Kwa Mtume anasema mimi ndio lile tofali limekuja kuziba ile tundu, kwa maana nyumba sasa ishakamilika, hakuna tena nabii baada. Sasa yahitaji tusome hadithi zote. Ziko nyingi zaidi ya 15. Tunaweza tukazisoma, tumeziandika. Lakini sasa kwa lipi wakati mtu Muislamu akisawasawa atosheka, tuna dalili hata iwe moja? Basi yamtosha. Lakini tumezisoma hizo kuonyesha kwamba hadithi ni nyingi. Na hii ni ijmaa ya wanawachuoni. Hadithi hizi zinaonyesha hakuna tena mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tanukuu maneno ya wanawachuoni wafasiruni kidogo. Waqad akhbara Allah ta'ala, Ibn Kathir rahimahullah anaeleza anasema ametoa habari Allah fi kitabihi wa rasuluhu fi sunnati almutawatira, ameeleza Allah katika kitabu chake wa rasuluhu na mtume wake pia ameeleza katika as-sunna almutawatira anhu, sunna iliyokuja kwa sura ya tawatur, yani kwa sura ya wingi, haitegemei kuwa na udhaifu. Annahu la nabiyya ba'da, hakuna mtume baada yake. Liya'lamu, ili watu wapate kujua. Anna kulla man idda'a, watu wapate kufahamu kwamba yoyote ambaye atadai hadha al-maqama, akadai cheo hichi cha utume baada huu, baada ya mtume, fahuwa kadhabun afakun dajjalun dhalun mudhillun. Ibn Kathir anasema Allah ameeleza kwenye Qur'an, tumeisoma aya na aya nyingine, Allah mtume ameeleza katika sunna ambazo ni mutawatira kwamba hakuna nabii baada yake, yoyote atakayedai utume hakuna nabii ni uongo. Liya'lamu, wapate kujua watu, anna kulla man idda'a hadha al-maqam, kila atakayedai cheo hichi cha utume baada huu, baada yake, fahuwa kadhabun afakun, ni mtu mwongo, jitu jizushi, dajjalun dhalun, mpotevu, mudhillun, ni mwenye kuwapoteza watu. Yakulu al-imamu al-Qurtubiyu rahimahullahu ta'ala, wakadiruya, anasema al-imamu Qurtubiyu rahimahullahu ta'ala, الإمام القرطبي رحمه الله نسيما وقد روي من طريق التواتر إما بكليوة كونجية يتواتر من غير أن يحتمل تأويلا يعني بسنا كتجميع تفسير ينجين يقول ما يزكان هيفي نهيفي لا إما بكليوة كسورة يتواتر كسورة يوينجي haitegemei tafsiri wala taawili kusema hii itakuwa maana yake ni hivi, hapana, haitegemei kabisa. Biijma'il umma, tena kwa makubaliano ya wa umma mzima wa Kiislamu umekubaliana, sio kwamba kuna mtu ambaye amehalif, makubaliano ya umma toka masahaba, matabi, qurun tatu zile almufaddala, na wanawachuoni wote wanaosimama katika dini hii kisawa sawa, hakuna alonipinga hilo. Imepokelewa قوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي وقال تعالى وخاتم النبيين. ملوان عجبان كوكونا قول إذا مفسرين وينجي كنا مقاتل رحمه الله ميتاجا kuna al-Imam al-Tabari ameeleza maneno hapa al-Imam Ibn Atiyya al-Andalusi, lakini haya nitasoma maneno ya Ibn Atiyya al-Andalusi, anasema hadhihi al-alfaz inda jama'at عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفا متلقاه على العموم التام مقتضية نصا أنه لا نبي بعده. مننها يا مبكليوا كوا يعني عند جماعة العلماء كوا جماعة يا ونوتشوني خلفا ولو تنقولي ولو تشليوا وسلفا نوالو ونوتشوني ولو تنقولي yamepokelewa maneno haya ala al-umumi tam, kwa umumi iliyotimia, al-muqtadhiya, ujumla unaopelekea nassan, kuwa hii ni nasi, haitegemei maana nyingine, annahu la nabiyya baada. Yani umum, hakuna ikhtisasi kwamba isipokuwa nabii Elias atakuja, hakuna. Hakuna chochote. Tumeelewana? Tumetaja ya kuwa Isa ibn Maryam atarudi, lakini hatorudi kuwa ni nabii, na ndio hadithi zimesema hivyo. Atarudi kuwa nani? Tumesema ni hakaman muqsita, atarudi kuwa ni hakimu muadilifu, na ataswali nyuma ya mahadi al-muntadhir, hatarudi kuwa ni eti ni nabii, la, atarudi kuwa ni hakama na adala, na hatakuja na sheria yoyote. Kwa hatakuja nabii kwa maana ya nabii. Isa atarudi aliyekuwa sio nabii, atakuwa ni mfuasi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakuwa ni imam kama vile maimamu ambao kutakuwa na amiri wakati huo, na yeye ataitwa Isa na watu tuswali swali nasi, atasema hapana, mnayo nyinyi amiri wenu, huyo ndo ataswalisha, ataswali nyuma. Tuna haja ya kuelezea masala ya Isa ibn Maryam, lakini hakuna nabii yoyote atakuja. Hii ni umum jamani, kila muislamu afahamu, mtu asije akakaa akadanganywa. Huyo anodai utume si ndani ya Uislamu wala nje ya Uislamu. Hakuna nabii tena baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na tokuja akhiru zaman al-mahdi al-muntazir, na Isa ibn Maryam ndio ambao watakuja huko, atauliwa Masih Dajjal, watauliwa Yajuj wa Majuj, watu watakusanywa katika mlima Tur na mengineo. So eti so Dar es Salaam yake, so Kibaha yake. Masala yameelezwa, sio hapo. Watu watakusanywa wapi? Akhiru zamani huko, wakati wa kuliwa kina Masih Dajjal, watakapotoka Yajuj wa Majuj. Haikutajwa Dar es Salaam. Taka kudanganya watu, kama nilivyosema, unafikiri uko chooni unaongea na nzi. Watu wana maarifa, naongea na watu wana akili. Sasa kwa sababu labda mtu ndio ile ule ushaitani wake na umajununi wake, naona mtu anaweza koropokwa tu. Sasa mtu akiwa majununi bana, koropokwa tu, mara atakaogelea hajui kuogelea, mara yupo kwenye boti ajirusha, mara atakajirusha kwenye gari. Majununi, sijui ahota. Ahota ajirusha kwenye sofa. Wewe upo kwenye gari, sasa unudo majununi. Sasa kana huo majununi anaongea ana kama ongea na nini? Kwa hiyo haya ni maneno ya Ibn Atiyya, nimeyasoma, yanapatikana katika Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz. Cha Ibn Atiyya mujallad wa 5 ukurasa wa 300 81. Lakini nitasoma neno ya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz anafahamika ni tabi'i, wengine wakamwita jina ambalo sisi hatulikubali moja kwa moja ya kuwa ni khalifa wa tano. Hakuna, si sawa kwa msimamo wa sawa na inda al-muhaqqiqin adhana. Umar bin Abdul Aziz anafahamika. Anasema Umar bin Abdul Aziz fi khutbatihi baada ya kutawala khilafa, ayuha nasu, enyi watu, innahu la kitab baada al-Quran, fahamuni, hakuna kitabu baada al-Quran, wala nabiyya baada Muhammad, wala hakuna mtume baada ya nani, ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni lastu biqadhi walakin, mimi sio qadhi, lakini munaffidh, mimi ni munaffidh, natekeleza tu, natekeleza mambo, ninayapitisha mambo. Wa inni lastu mubtadi'an, wa inni lastu mubtadi'an au lastu bimubtadi'i, mimi si mzushi, yani mimi sizui, walakinni, lakini mimi ni mutabi', mimi nafuata. Umar bin Abdul Aziz ameanukuma nuhaya Ibn Kathiri katika Al-Bidaya wa Nihaya, baada ya kupata ukhalifa, kupata utawala, akaeleza kwamba hakuna kitabu baada ya Qur'an, wala hakuna mtu baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. تنكون منينو يا أبو حنيفة أمبيني معروف كتكما إمام. وقد تنبأ رجل في زمانه كنا أمتو ألدي وتومي كتك زمزاك وطلب الإمهال أو وطلب الإمهال يولي أمتو أكتاك أبو مودة حتى يأتي بالعلامات كان بيا واتو مسفاني هراكا كما يانا بسيما واتو وسوينا جذبا واتو وينا صبرا حتى ميميلي نيوي ينغومو كل كبالي جنبويني. So kuna watu walikutangulia majuhali kama wewe. akawa anataka kwamba watu wamsubirie ili aje na alama ala nubuwatihi za utumwa wake. Faqala Abu Hanifa, Abu Hanifa akasema man talaba minhu alamatan, yoyote atakayehitaji kwa mtu huyu alama fahuwa faqad kafar, mtu huyu amekufuru. Yoyote katika nyinyi Waislamu atakayekaa akahitaji kwamba aletewe alama na mtu huyu, huyo atohitaji alama, huyo amekufuru. Faqad kafar liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam la nabiyya ba'di, kwa kauli yake bwana mtume sallam hakuna nabii baada yao. Haya yanapatikana katika manaqibi al-Imam al-A'zam Abi Hanifa, sawa, katika kitabu cha Sheikh Al-Muwaffaq Ahmad Makki, mujallad wa kwanza ukurasa 161. Maneno mengi lakini yatosha kumshana haya tuliyosema. Tumesoma tu maneno yake kidogo na tumeandika baadhi ya maneno yake kidogo kuonyesha kwamba yale maneno yake anayozungumza tu ni ishara kwa yote mwenye akili au mwenye maarifa japo madogo ya dini kujua kwamba huyu mtu sio mtume wala sio ustadhi wala sio mwalimu, bali mtu huyu hawezi au hastahiki kufundisha hata wanafunzi wa raudha wa chekechea katika elimu ya dini, hawezi. Na ana mambo mengi ya ajabu ambayo ukiyafuatilia mtu yote atamwona huyu ni mtu ana matatizo na ana fikra fulani, mafalsafa fulani, kwa sababu anasoma kwenye mitandao. Kwa mwalimu wake amekuwa ni shetani kama vile watu wa tasawuf. Sababu alipokataa kukaa kwa mashehe wakasoma, shetani ikawa ndio mwalimu wao, alafu akadai eti ile ni elimu ladun, wanaichukua moja kwa moja kutoka kwa Allah. Elimu gani ya ladun ya ya kuumiza vifua na vikohozi? Elimu gani umepewa? Elimu gani mwenda mpaka mwaacha swala? Ukiwaambia wanasema wala dhikrullah akbar. Dhikri ni kubwa bwana kuliko swala. Swala kuja hapo wanafanya dhikri mpaka mida ya swala inawapita. Wao wana dhikri tu. Tazame tasawuf. Baada ya kukataa kukaa chini kusoma, wakasema watafuta elimu ladun, elimu ya kashfu, kwamba wao watafanya riadhati wata hivi, mwisho wanapanda daraja mpaka elimu wataichukua mubashara. Kwa hiyo wanasema ahlul ilmi kama Ibn al-Qayyim, sasa mwalimu wao akawa shetani, sasa ikawa anawatilia tu. Na huyu bwana mwalimu wake shetani. Katika maneno, baada ya kumaliza haya, katika maneno ya kuongezea kuonyesha huyu ni mtu, yaani mtu ana matatizo, ni pale anapotafsiri ya Ajuj wa Maajuj, anasema ni Saudi Arabia na nini na Israeli. Sasa nyinyi mnajua Dhulqarnain alipokwenda kule akakutana na watu, watu walimwambiaje? Inna Yajuj wa Majuj mufsiduna fil ard, Yajuj wa Majuj wanafanya ufisadi katika ardhi. Wakamwambiaje? Je, tukujalie tukupe wewe kharjan, kharjan ni posho, ili upate kutujalia baina wa bainahum sadda, utuwekee ukuta kizuizi. Sasa sijui umeelewa, hii ni Qur'an na hatukutaka kuyasema haya, tungeeleza na kauli za wanaochuoni, hakuna tena muda. Lakini hivi ni viumbe vilikuwepo na Mtume sallallahu alayhi wasallam amevisifu mpaka maumbile yake, na wanaochuoni wameeleza vitatoka katika koo gani, katika watoto wa Nuh. Watu wa maulama wa tarikh wamejitahidi siku nyingi kueleza masala haya, wako waliopatia, wako waliokosea, wako waliojitahidi katika mambo haya, lakini hivi ni viumbe. Na Allah akataja kwamba baada ya kutengeneza Dhulqarnaini ukuta ule, hawa watu hawakuweza anyadharuhu, hawakuweza kuparamia na kukwea ili wakadhihiri nyuma ya ukuta, hawakuweza, na wala hawakuweza kutoboa hata wakapata naqb, kupata tundu hawakuweza. Na Bwana Mtume SAW akaja akaeleza katika hadithi wailu lil'arab, akawa anaeleza Bwana Mtume SAW kuonyesha kwamba hawa yani Ya'juj wa Ma'juj tayari na ngome yao imefunguliwa. Mfano wa hivi, Mtume akaambatanisha vidole vyake, yani akaonyesha duara fulani kama hivi, fitna ishakurubia ya hawa. Lakini imeelezwa watakapotoka hawa watatoka min kulli hadabi yansilun, si ndio? Watatoka katika kila kona na kila njia, vichochoro, yansiluni, yani wanakwenda kwa haraka. Hivi ni viumbe? Wewe mbona unasema ni Saudi Arabia na dola ya Israeli? Jamani, na pia imetajwa watakaa siku ngapi? Siku 40, au sio? La, huyu ni Masihi Dajjal, afwan, nikachanganya. Lakini imeelezwa watapita katika mabwawa, watakaopita bwawa la Tabaria, kwa tuna muda tuongeeleza, watakunywa maji. Hivi ni viumbe vimetajwa katika hadithi sahihi, na watu wametumia akili zao kwamba huo ukuta hawajauona, sijui itakuwa ni viumbe. Haya yote yamejibiwa na wanawachuoni, lakini kuonyesha ule ujahali wa huyu mtu anaokota, anazungumza tu anatupa. Na mengi aliyozungumza kuhusu mwenyewe Masihi Dajjali, anasema ni Muamerika, wenzio anasema ni Rusia, yeye naona kapata Muamerika. Lakini wenzio hao muasirun wamesharadiwa. Allama Fauzan katika kitabu chake Al-Irshad ila Sahih Al-I'tiqad ameeleza watu wanaona ni Russia, wale ndio dola ile ya Russia. Wengine wanaona au Ya'juj wa Ma'juj ndio wale wa Russia na kadha. Wengine wanaona dola hii huyu Masihi Dajjal ni hizi super power countries una nini. Maneno mengi muasirun wamezungumza na wote wamekosea. Kwa huyu ni mtu aokota mambo anayazungumza ya batil mengi. Kwa ujumla huyu ni mtu Dajjal kadhab. Na hukumu ya mwenye kudai utume, tunajua kwamba hukumu yake mtu huyu au yoyote anadai utume, hukumu yake jambo hilo ni kufuru. Hukumu yake ni nini? Ni kufuru. Tunasema watu waelewe, sisi tunazungumza mambo kimisingi ya kisheria. Kudai utume ni katika aridda, ni kufuru. Inamtoa mtu katika nini? Katika jambo hili linamtoa mtu katika Uislamu. Ama huyu tawaachia wanachuoni, tawaachia hao mashekhe wakubwa wa nchi hii. Kama mtu huyu yawezekana matatizo ya kiakili, atazamu akili zake. Kama ana masi ya shetani, atazamu asomewe ruqya, waitwa wasomaji wamzomee. Kama mtu huyu atakamilika ala zake, yani kwa maana atakamilika akili zake, hana matatizo, na akasimamishwa hoja na akaendelea na hili, huyu mtu atakuwa ni kafir murtad. Mtu huyu atakuwa ni kafir murtad. Na hawa mashekhi watoka naye ambao ni baraza la maulama la BAKWATA, kwa barua yao tumeiona kama ni kweli nao yatoka kwao, basi lazima haya mambo wayachukulie. Tazamwe mtu huyu asimamishwe hoja, kama hana matatizo yoyote zakana ni mas, sababu asiweza kukufurishwa, kumbe mtu ana mas, maskini ya shetani. Sasa mtu mgonjo wa akili, au sio bwana? Sikuna watu wengine akili zao zimeharibika, lakini yeye ugonjwa wake ukusoma nini? Qur'ani, sio hapo bwana? Wanatembea ni mjini lakini anasoma Qur'ani. Au mwingine ugonjwa wake akili kabeba nini? Misahafu wako. Kwa bwana mmoja pale Tanga, kwaweza kukuta msahafu kaukalia. Huu mgonjwa wa akili, lakini kahehuka. Allah mwenyewe ndio yule aljununu fununu. Bas kahehukia huko. Kuna wengine ugonjwa wake wa akili alikuwa kama cheza boxer, kila akitambia unamwona ni. Sasa zikana huyu ugonjwa wake wa akili ni huku. Kwa watu wa mtazame ilo baraza la maulama la BAKWATA kwa sura hiyo, kama ana akili zake timamu na akisimamishwa hoja na hakukubali akaendelea huyu mtu, atakuwa hukumu yake kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, dhawabiti zikitimia za kisheria, huyu ni kafir. Huyu ni kafir. Na tutahadharishana, tupiana nasaha, ndugu zanguni, msije mkakaa mkasikiliza mtu huyu au mkatafuta audio zake au kutafuta nini, yatosha kwa sisi tulabul ilm kujua ubaya wake na kuachana na vitu hivi. Na yoyote ambaye mwenye maarifa ya kielimu anaweza kubainisha na kurat, anaruhusiwa kusikiliza kwa lengo hilo, lakini sio kusikiliza eti nisikie ana hoja gani. Hakuna hoja yoyote atakayotoa. Na mtu akishakuwa na yakini na dini yake, kuna vitu vikitokea tu nasema hakuna, hawezi kupata aya hata moja katika msahafu huu, labda aya nyingine hata kama ukusoma, sababu kuna mambo mtu anapoyadai ni mambo makubwa, haiwezekani. Kwa inshallah tutatosheka na hapa kwa leo, na vitu vingi kwa hakika aliyosema tumeviacha sababu ya muda utakwenda na watu tuchoka. Kini tukipata muda, tukiona kuna baadhi ya mambo kueleza watu, tutaeleza. Lengo sisi ni kubainisha tu ndugu zetu wasiweseke, na Waislamu kwa ujumla. Tunajua sisi vijana wa kisalafi, vijana wa sunna, alhamdulillah, yani kwa maarifa waliokuwa nayo, mtu yoyote anajishughulisha na elimu katika sisi hawezi kuyumba. Sio na huyu, watu hawayumbi na mambo ambayo yana ihtimali fulani, ambao inawezekana yana ihtimali hivi mtu akababaisha, na vijana pia wanajua huyu khariji, huyu vipi, huyu hisbi. Tizama hayo maneno tu, jana wa kisalafi wajanja. Alhamdulillah, nasalullaha assalama wa thabat. Lakini wa shubha tu mtu atakazungumza tu, hata kama mtu kaja kwa sura ya usalafi kizungumza tu, shehe mbona haya maneno hayako sawa haya, tukaona mtu kama kasoma sana, ni kule kudumu tu na elimu na vijana kujishughulisha kusikiliza audio za watu kisawa sawa na kadha. Sasa kuna watu wengine wa kawaida maawamu ambao ndani ya mitandao wanamtetea, ndio sisi tunajaribu kutoa hizi wao wazidi, yani Allah asa akawaongoza watu wakasikiliza maneno wakaongoka karudi na wakamtenga huyu mtu na kuacha kumsupport na kushirikiana naye. Baraza ambalo latambulika, mufti na mamlaka, takiwa achukue maamuzi ya kisheria ya kisawa sawa dhidi ya mtu shughuli ishe, asiji akaleta fitna katika mujitama, akaamsha fujo baada ya kuwa watu wapo katika sura ya amani. Naweza akachafua mazingira, akachafua amani ya watu ina katika sura hiyo, lakini si swala la kukaa eti sijui una dalili gani. Hana dalili yoyote, hata apewe miaka 10,000 hana atakueleta, hana dalili yoyote. Na ukitazama Qur'an na Sunna, hakuna madai hayo anaodai katika sehemu yoyote, wala mtume Elias sikurudi, hakuna chochote. Na yoyote atakayedai madai ya utume baada ya mtume Muhammad ni mtu kadhabun dajjalun dallun mudhillun. Wallahu a'lam, naktafi bihadha, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.